Ahí anhelado. Yo. Chéri Zozo, gana le mi, la tinte de Yomo Kanda. Moi, si nanga, ni so mi ke, na bi na bi balé o na monoko. Gana kei, gana nani, na moka mozungu koko. Na si vananga. Mama, oh, Santi Mana.